jappal lu yàlla daganal. Lépp lu yàlla daganal daa dagan ba faw, lu yàlla xaraamal daa xaraam ba faw. Kero ba alyawma akmaltu lakum dinakum, wàcce la daganal ak araamal xewi feneen fudul ci suñu borom tabaraka taala. Innahu yàlla su ngeen gisee mu doxale noonu, xakim ko xereñ la, alim ko xam la, ñëwoon na ci ginnaaw ñëwaat na. Saa bu leen yàlla boolee rek ñoom ñaar ñooñu muy xakim ak alim, wala latifo xabir la leen di boole saa su nekk. Xakim ak mat la ci suñu borom tabaraka taala, alim nekk ak mat ci moom. Xakim mooy ko xereñ la ci li muy def, xakimun fi sunihi, alim ko xam la bi xalqihi ci mbindefa bi. Kenn ku nekk ci ñun li ngay fanaane, li ngay yendoo, li ngay nëbb, li nga xam yow dong, li nga xam yaag nit ñi, yàlla tabaraka taala moom nuun ko, nuun nga ko xamee yow mi koy def, moom suñu borom nuun la ko xamee, mooy alim. Boo boole nag xakim ak alim nag mu indiwaat geneen mat. Moo tax gaa ñi dañ doon faj benn malaat mu sonal leen, ñu bëgg mu faatu. Ñu ne benn waaye bu subaa ci 10 heures na nga ko piqir. Mu ne lu ma koy piqir? Ñu ne ko da ngay njafaan ci garab yi rek piqir ko. Waa ji jëkki ba waxtu wañ ko waxoon jot mu njafaan ci piqir yi. Njafaan mooy nga jël ci piqir bii def ci, jël ci bii def ci, jël ci bii def ci, daal di ko koy piqir. Bañ ko piqiré nag ne bu subaa ci 11 heures ñu seet ko, ci suba ci 11 heures ñu ñëw fekk waa ji toog bay jekkal mbubam di waaj. Ndekete moom li ñu ko piqir ci bis bi far na wéral ko. Njafaan yi njafaan nag boole ay mbir boole far loola faj ko. Te docteur bi ko doon def nag moom xamul yana doon njafaan. Suñu borom nun li mel. Soo gisee yemb lem gi muy def mën a faj mooy day njafaan. Lem de yemb day dem ci garab gu nekk jël ca boole garab yépp def ko mu saf sukar lool, boo naanee loola jotoon ci biir bi métti ak ñoom seen yooyu daa di wér. Yàlla nag gis nga ko moom tamit mi ngi wane fi njafaan, mooy ñaari turam yi xakim ak alim. Mu boole leen ñoom ñaar, mudi ak mat. Xakim dafa xereñ ba lenn lu nekk nam ko binde noonu la war a mel, nam ko tëralle noonu la war a tëdde, nam ko tudde noonu la war a tudd, lu mu xaraamal loola war a xaram, lu mu daganal loola war a dagan. Yàlla alim ko xam la ba lenn lu nekkit fa muy tàmbalee ak fa mujj ak fa muy yem dina xam benn par benn, moo tax mu tëralee nii moom suñu borom tabaraka taala. Mu jël si waat ci rëyam gone yi, mu ne qad qasira pertement, qad qasira ñàkk na alladina, gaa ñi nga xam ne xatulu jotoon nañoo rey awlaadahum seen i doom, ña jot a rey seen i doom ñàkk nañu. Qad qasira ñàkk na alladina, ñi nga xam ne xatalu awlaadahum reyoon nañ seen i doom, rey nañ seen i doom. Lu tax ñu rey ko? Mu ne ah safahan dof rek, safahan ñàkk xel moo taxoon ñu jël seen doom yooyee rey leen safahan ak ndof, bi xayri ilmin, ci lu dul benn xam-xam. Ndax teguñu ko ci xam-xam dem daal di leen di rey. Rey jur rey mbaa jur suul mbaa jur sàkkal pexe, wala yu demee ni koy, wala juru ña bañ a yar, wala sax ne duma ko fi jure. Wa xaramu, ñu xañ gone ya maa razaqahumullahu, la leen yàlla wërsëgal. Wa xaramu maa razaqahumullahu, la leen yàlla wërsëgale iftiraan ala allah, sosale ko suñu borom tabaraka taala, sosale ko yàlla. Ko yàlla li nga wàcceel nit ñi ci kaw suuf moo doyut, moo tax fokk ñu sàkk pexe. Yàlla ne leen qad dallu, ñi def loolu sànq nañ. Wa ma kaanu muhtadina, te duutañ jubati mukk. Qad dallu, waat naa ne sànku nañu. Wa ma kaanu, te duutañu nekk mukk muhtadina di jub. Tabarkallah, noonu mooy kon suñu borom subhanahu wa taala ni nga xam ne noonu la waxanteeg ñii nga xam ne ñoo topp cheytaane. Boo ko dee seet la tàmbalee ci aaya téeméer ak fanweer ci suratul an'am ba fii nga xam ne fi la ñu toll lépp mi ngi ci rek di xamle jëhlul arab, maanaam jahiliyag ñi nga xam ne ñoom la yonente bi feeñoon ci seen biir. Ibnu Abbas mu wax jooji boo demee ca Muxtasar Ibnu Kasir, mu ne la tàmbalee ca aaya téeméer ak fanweer jëm si ba fii ñu toll yàlla nga ko wàcc woon ci ñi nga xam ne ñoo di arab te yonente bi wàccoon ci seen biir. Boo demee ca Ibnu Kasir, Muxtasar Ibnu Kasir jukki bu njëkk ba xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñeent fale ko suñu borom tabaraka taala doon wax. Su ko defee kon loolu mooy li nga xam ne moom la ñu indi woon ci kàttanu borom bi tabaraka taala, mu nekkoon suñu bindu tay bi, ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq, defal leen ko. Ki leen ko doon toxal jaww ji mooy seen mbokk Papa Dia, yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Ki leen doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذه جردي أنعام أبجرل وحرف أكمبي حجر جنو نيك مبيمون نيك منام دنكوي أرامة. هذه أنعام وحرف حجر li ay jur la wa harfun akum bay hijrun buñu ñak ñak ñu ci jublu fi buñu haramal la yat'amuha duko mas illa man nasha'u ludur kuñu neex kuñu neexul rek day haram ci yow bi za'mihim ya seeni wax wa an'amun ajnan jur hurrimat dañu haramal zuhuruha gannaaw ga kenn duko wax wa an'amun ajnan jur go xamne buñ ko deere ndi la yazkuruna isma llahi 'alayha dum ta tuddu tur yalla iftira'an 'alayhi ngir fofale ko yalla dem bay aramal ci jur yi ay jur dem bay aramal ginaaw jur yi xam ngeen leg leg nit am am xaram aramal ko lek bay ci keur gi rek mu yeugal yeugal yeugal ñu ne moy xarum xarum charax bi lay lay lañ tuddu ko tuddu wutul ko turu turu nit bacci mbay wala mor ko jëf xarum ci kër gi yëgër yëgër lekk tép kenn du ko lekk bo accidenté ñu la dugum ko na xarum kay tabarka bo xarum dé nga accidenté ñi bo xarum dé wutul baax ci yow wa qalu ñi ne ma fi butun hadhihi al-an'am li nga xamne mo nek ci biir jur gi li nek ci biiru jur gi ñu ëmb ko wala bok buti dia qalitatun lu dagan la li zukurina ci suñu jigen suñu goor wa muharramun way dañ ko aramal ala azwajina suñu jabar manam dañu am ay jur yo xamne dañu ne lan ci biir ya da aram ci jigen ñi te dagan ci goor ñi buti di yeek baq yeek xol yeek res yi yàpp yu neex yooyu dafa haram ci jigen ñi góor ñee koy lekk cetetet xaalisatun li zukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakun maytatan su deexee nag nidd fahum fihi shuraka ci ñepp lay dagal ci medde goor ñi jigeen ñi ñepp ñew lay dagal li moy sen tereli lay yalla mo ne sey jizim dana len fay wasfahum li ñi melal innahu yalla hakimun ko xereñ la alim ko xam la tabarakallah motax ndaysan lawbe ñew ci seigne cheikh mbacke seen xar mu ngand mbedd ko mbacke balaay sa sox mi ci balaa ba maami dana cheikh sa maama demoon ci géej ga tabarakallah mo dem wiir wiir ànd ak sàmbalaw de waxaw waxaw waxaw wax bam doy ku mbacke ñu amoon fi ne xar mu rëy rëy rëy mbacke te weex ah léegi nag dañ koy yeewoon buum nga yeew ca baat ba mbacke mu dee ñu lay laaj si nag mbacke bu fekkee dagan na ñu togg côté lekk mbàkki bu fekkee daganul nag ñu lakk côté lekk mbàkki mu ne xu ñu ne jóg leen ñu dem xu sëñ Cheikh Mbacke kum doyul dara dootu la doy jeex na bañ lekk ñu ne xu bu sëñ Cheikh Mbacke kum doyul dara dootu la doy daa dem ndaay ndeysaan togg seenu far lekk sayajzihim wasfuhum wallahi beca qad qasira pertna qad qasira ñakna alladina ñinga xamne qatalu jot nañu ray awladahum seeni dom tafahannahum ndof bi ghayri ilmin tul ben xam xam wa harramu ñu aramal ca gone ya ma razaqahum Allah wala len yalla wërsegalé iftira'an 'ala Allah fasala ko yalla nan ko li nga wacce ko suuf doyu ñu kon fokk ñu ray xalé yi yete kada qadira persona allazina nga xamne qatalo jot nañu ray awladum seeni dom tafahan ndaxum ndof bi ghayri ilmin teguñ ko ci ben xam xam wa harramu ñu aramal ca gone ya ma razaqahum Allah wala len yalla wërsegal iftira'an 'ala Allah fasala ko yalla sosale ko yalla niñ sosal yalla moy ñu ne yalla li nga wacce ko suuf doyul ñu ci kaw suuf moy sosal yalla waye même bu doy démocratie doxon dañuy wax ne mag ñi yeen ñi jotta mat yeen wara dem baye xalé bu ndé wañi niñ ñi ñu wañi mag ñi kon ñom retiré dañ nañ jéxal nañ xalé yi doora ñew ñu bayyi lañ ñu essé xeyna muy ñom té payé mère yi ñu magget kumul waxu mëna suñu payé ci dakk yi ñu dem ñom waye bu xalé yi ñew koku baxul yalla mëna la qaddalu sanku nañ wa ma kanu muhtadin ci lu ñu mukk barkal wo yalla di wax nak ci walu économique ginaaw walu planning la ñu wax ñom seen yoyu mu wax nak legi fi mbir mi nek mune wa huwa allazi yalla nga xamne ansha'a mo def jannatin ay tol yu bari bay len mune ma'rusatin amna tol yu ñi ñat mire ko wa ghayra ma'rusatin amna yo xamne jarul ñat alla bi ne wa mbalam mune bay len li wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut والنخله غربي تاندما ياغي ني باينن والزرع ميمو غاتمي كاروت النوي مختلفا اكله لك غووت لي صف ووت دا خامي كاروت النوي قاو نيو نيرو واي بوكو نتافكو بول بو ديم نوي فاي موجو بول بو ديم رك نوي مو فاي موجو بارينا باك فمي موجو والزيتون من اوليفا ني والرمان ak grenade mutashabihan yuniro wa ghayra mutashabihin ak yuniro wul mune kon bay len fa defé kulu lek len min samari ci meññin ma ifa asmara su meññe wa adu haqqahu ngien joxe nak azakaja yawma hasadihi bis ba ngeen koy gop bis ba ngeen koy récolter legui nak bu ngeen bëgge am jamm moy wala tusrifu bu len yaq wala tusrifu bu len yaq innahu yalla la yuhibbul musrifin bagul yak kadi bituba bi moderniser ni ñi lek nak mo jur yak gi ki bay dugub day defene legi dugub dug dundu ceeb ak yap wala ceebu jeen moy dundu te pepp munta deku ceebu jeen nga daldi jaay pepp dem jinde ceeb jeen karot do ndugé rek tabarkal la nga jaay mat na fuk kilo nangam mu jeex te boko do ndu ñaari kilo ngay sox tabarkal la seran ko mba la ko taxan mba nga bisab ko mba nga la ko lekh ko tambule ñak du ko tabbi moderniser fi ne ku lekk la do ñak nelaw rek ndax la buñ moderniser mom lekina rek soomu ñu moderniser ko bu ñëk biñ ko moderniser bo lekke ba nopi tambalé ñak boko wédde lacc ñoon ci kaw gi légui kenn du lekk laax ñak parce que laax dañ ko moderniser légui mu ne ko lekk leen ci li ngeen am ñi am tandarma ñi am refé ñi am zaytoun ñi am roman ku ne na nekk la ci la am motax ci génné azaka ngay xol azakaay mu ngor yoonte bi alayhi salaam di wax ne li gëna bari ci xootu ahli balad ni ci ne buñ jangul lu deg ko bu baax moy li ñu yoonte bi teural ci wala économique moy li ñu jëne bitim rew bayan ko xeeku ko nonti mu tax fay ciéb lañuy génné ko wax rek mu ne ciéb parce que ciéb lañu ëpp lu ñu lekk ciéb nangam ak nangam li won ci dëkk bi muy fepp kay buñ fexal bu ne fi do tok fi xale boo seen fi nekk nii bu rañaanee kenn mën ko yëkkati, waaye fi ne saa waay koo fi dugg ci yenn yi daane ko nu la neex parce que ceeb sawaa paa. Waaw tey ceeb day tax a ñàkk fit, bu ma defoon paakab daas rek nga gis koy wul sama day. Dëgg la, dëgg la. Manam aaji fi ni wax mooy li tax ngeen am problème bay planifié, li tax ngeen am problème bay def problème yi mooy da ngeen a bay li ngeen am di wuti ca bitti. Am nañ sa aw lu ñuy doyee Nescafé. Waaw di naan Nescafé ñaag rek bala ngaa dee sa loxoy def ni loolu naa ba muy def nii dong. Xam ngeen dong de kafe yooyu koy joxe, waaye booy naan sa aw doo soj mooy sa aw tabarkal la buñ ko toogagul mooy sa aw. Gis nga buy bii boo si jambeem mais gis ngeen yéen ko def ci bi leen ko tabaar bi wane jër na bisaab bi fii ñoore li muy faj ak yooyu yëpp tabaar bi ñëw jël yóbbu ko ci mu réew. Bu demee def koy si yoon nag indiwaat kii di jaay baax na du baax mukk baax mukk. Acca wa min al an'ami mu ne nag léegi jóge naa ci mbay mu ñëw nag ci élevage nu lañ ko waxee de acca cee sama borom wa min al an'ami ci jur gi xamulatan defal naa leen ci yoo xam ne transport wàllu jur gi fii dem fële rek ci la yem mbaam fas gëlib wa farchan ak lu ngeen di pour rendiko xanaa baax na. Boo bëggee yàpp sa rendi boo bëggee mu yóbbu la ngaay naxe nga takk sa rek war mu dem. Mu ne kulu lekk leen mimma rizaqakumullahu ci leen yàlla wërsëgale mimma ci li leen yàlla wërsëgale mooy wërsëg bi buñ koo jeexal kenn mënta lekk sa wërsëg boobu jeex. Soo liggéey fi ne ba weer dee ñu fay la 300 minutes ba defe ne yaa koy lekk yow dong mbanoo muusa kawaane ba lekk yow dong mukk même muus bu sa kër gi fokk mu lekk ci neex na kat soxna ci lekk xale yi lekk léeg-léeg dan waaye dox ba yem ci lekk loo ci man dara. Wala tattabiu bu leen jéem a topp xutuwaat cheytaani tànk cheytaani innahu cheytaani aduwun mu bii noon bu leer la lakum ñeen leen ba tey mi ngi ci élevage samaniyata azwaajin juróom-ñetti xeet laa leen defal min addani ci xar isnayni defal naa leen ci ñaari xeet xarmu góor xarmu jigéen jëndal yaari xar nga feet léegi te dula jënd tabaski waaw wa min al maasi bayib isnayni defal naa leen ñaari bëy bëyu góor bëyu jigéen. Soo jëndee yenn si yooyu fi nekk léegi tey ku am alal nga am alal amma boo ko yaree Dakar nag du am tus parce que xari Dakar ñoom it dañ leen di moderniser viiwu xari Dakar. Waaw xarum fii doo boo ci yoree yetti xar doo dem ripaas muru carton bu dee fële bu xëyee nga bàyyi mu dem ci àll ba nekk ci ñax mi weer wu dee fan weer dërëm ngay fay laa jël sëñ bi ñun ñu dëkk ci àll ba xam nañ ci dara séetéte léegi nag xul ne a zakaray ni ndax ñaar yu góor ya xarama la yàlla aramal am wala boog al unseyeni ñaari jigéen ya am wala boog mastamalat alayhi la nga xam ne ëmb na ko arhamul unseyeni njuruy ñaari xar yu jigéen ya wala njuruy ñaari bëyu jigéen ya nabbi u ni ñi xamal leen ma bi ilmin ci xam-xam in kuntum sadiqina bu ngeen waxee dëgg dara araamu ci araamal leen day yàq économie ah yor fas boo dul wax naan fas yi dafa jéppu dafa xacci dafa mbongu ku ko waran takku sa nda day dee wala waaw xar mi dafa seereer ku ko lekk dee yaa ngi fi yàq alal yàqay yàlla mu ne bu leen ci araamal lenn lekk na lépp waaw léeg léegi dem ci divité mu jaay la yàpp ku la wax du xar mu seereer ah nga lekk ba suur wa min al ibili acca ci gëlem isnayni ñaari gelem bu goor bu jigeen wa min al baqari ci nak isnayni ñaar bu goor bu jigeen qul laj len a zakaraini mu ndax ñaari gelem ya yu goor ya harama la yalla aramal am wala bok al unsayni ñaari jigeen ya am wala bok mashtamala ali la nga xamne umbu nako arhamul unsayni ñuruy ñaari jigeen ya am kuntum shuhada wala bok da ngay na fekk if wasaakum allah bi hada balen di yalla di denk li ndax yalla ne li da haram faman azlamu kan da qatatu mimma niftara ku safal allah jalla kasiban fa ni yudal nas ngir mu sank nit ñi bi khayri ilmin ci tewu ci ben xam xam inna allah yalla la yahdi bi jubal al qawm nit ñi azalimin ton kadi yalla yalla defal jamm بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نيو نيوان في سورة الانعام آية تيمير اك نين فوك اك نين يالا دي واخه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وردورة آية تيمير أكين فقه جروم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا ni borom tabaaraku ta'ala ci wax ni nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko xol waxal nit ñi la ajidu gisuma fi ma uhiya ilayya ci liñ ma wax muharraman luñu aramal ala ta'amin tek ko ci ñam yata'amuhu wo xam dina ko leele mom yalla ila an yakuna ladul ñam wawa nek mayda la nit tu baba daha ben aw daman wala mu nek deret jo xamne da fay buru waye bokku ci yaqo muy daman masuha moy der di turu ju bokku ci yaqo waaye der ja tax yàqo lu der ja bari dafa dara amaa bu ñu rendee der ji di tuur nag loolu mu tax xaram aw wala boog laxma xinsiir yàpp mànkoo it dafa xaram fa innahu yàpp mànkoo rijsun sobe la ndax la ca nekk ci ay sax moo xam ni ko rob ngeen ko ci de wala leneen baxaayu ndox munu leen rey jegere ndox bu baxee ba àgg ci san loola taxut mu mën a rey li nga xam ne mooy sax yi nekk ci mbàmpo rijsi la sobe la ñaaral ba yàqu mànko ci yaramu nit li compos yàqu mànko ak li compos yaramu nit tax na ñaari yàpp yi mënu ñoo déggoo moo tax ku muy dugg sa biir bala ngaa dee sa ndig bi dana yàqu ndax ñeex miy nekk ci diggante yaxi yàqu mampoox day yàqoo dangay fekk ñaari yàq doomu aadama dafay def ab pol duggul roofuloo nii soo reen xar boo koy seeñu boo defee nii dangay mel ni ak ndox bi nekk diggante tuur booy lekk yàq mànko dafay yàq si affaire boobu bu dañee nag danga gis ci lekk yi lekk yàq mànko benn mu sëgg lool buy dox mbaa mu sikki lool buy dox ñaaru ba ndox mi ne ci yàq mànko ak ñu ndox mi ne ci yàq nit bu ñu dee jàq ko dafay war sa yaram bi dafay def ay pru day bënn te xam ngeen ne bën-bënu yaramu doomu aadama boo xoolee ndox bi ci la kawar yi di génne ñaari fooy ñaq ci la ñaq bi di génne yooyu nag su bën-bën yi yàqule ko masaam yi dafay waral da ngay ragal tàngoor gisoo ko mën a jukk gisoo ko atan loo tax risque sobe la bokk na ca ci lekk maam boo dafay mujj day ñeme salte dafay ñeme salte maanaam mën naa ñàkk sangu mën naa ñàkk fuut ay jikkoom bon comme jikkoy maam boo yu yëpp lekk yàpp daf koy def jeexantam xam ngeen bu ñu tollee ca wala waa daat yur bi ànd awlaada wala maa ngi leen di wax ci wàllu soow ci boppam da def jeexantal ci koy naan soo ñëwee Sénégal rek boo demee ci Kadior ak Bawal ak Saloum soo gisee nit ci Saloum taxulee na yeewu loon jur gi ñu bëri ne mooy xar te ñaare di lekk yàppu xar xootal di naan soowu xar dafay gàttal xel soo demee booru Bawal bi nga xam ne dañu jàpp diggante bëy ak xar ñoom dañu yeewu ñu muus lool loolu moo am ci mbànk ci wàllu jeexantal ci aw yàpp moo tax suñu borom tay baat lay tudd yàpp yu baax yi yàpp yéen yàpp buy wu ndaw ci bi tegu ba yàpp xar tegu ba yàpp napp tegu ba yàpp jigéen nen ak yàpp mën nañoo remplacé de naka noonu rab rab mën naa remplacé nen bu fekkee ne waa ji dafa gisal mën naa ndal waaye bu dee dafa gisal mën naa ndal na moom léegi mu dee te dafay am lu rab di jële ci moom looloo tax lekk yooyu l'islam di ci bàyyi loo xam ne lu mel ni lem boo ko lekkee fi ne du reer ci biir da ciy nekk ba baa muy jaxasoo ci sa yàpp yeeg sa yooyu waaye li mu koy def mooy ma nga toog di segg nag li nga xam ne mooy salte yi nga doon lekk feebar yeeg microbe yeeg ñoom seen yooyu bu leen seggee ba noppi daal di koy filtré nag jox ko sangowaay bi mu tóor ko mbaa mu jox ko cabinet yi mu kabi tax bu yàlla ne rek ci sun rek noonu nañ ko bàyyi mu ne aw wala boog la ca gën a tuuti ci lim nekk fisq caay caay la wala boog fisq caay caay la caay caay la wala mu ne boog aram na ba tey fisqan lu nekk caay caay ñu ne ko lu caay caay mu ne loo xam ne ko illa dañ caa tudd li xayri laay la yàlla fi ñu jaray noonu leen ak caay caay la maanaam ci rey ab gàtt te jinne tax mu rey ko wala mu rey ab gàtt te leneen tax mu rey ko loolu lay xam ne loolu ak caay caay la ko kenn fa man turra fa man turra ku lor xiif jàpp ko xayra baaxin waaye dew jàpp ko wala aajin jalgati jàpp ko mu bëgg a jéggi diggu yàlla gi fa inna rabbaka sa borom xafurun baalekat la ci bu lekkee mbidd rahim ku bëri yërmënd la moo tax mu dalal ko mbidd ndax fii mbidd rek moo ko mën a dax ko defee kooku bu gisee mbidd dagan na ci moom mu dagg ca lakk ca lekk dagg ca yóbbaale bu baa muy gis leneen lu ko mën a sore ca loox yàlla mu ne wa ala alladina ci ñi nga xam ne nag du nekk nañu yëhud xaram naa la ñu araamal kulla di zohorin lépp lu am wey yàlla dafa araamaloon ci yëhud yi lépp lu am zohor zohor mooy loo xam ne wee wi mu am dafa taqaloo nii lépp lu am yëhud def nii rek yàlla araamal ko fii dafa am lu arab yi wax zohor ak saytu ak maghlab maghlab mooy ku am yoo xam ne dafa gudd te nga am juróom baaraam bu ne am benn wet te mu sew muy baaraam yi picc yi zohor mooy ku am baara weewoo xam ne lii lépp dafa ànd zilfu nag mooy weewu xaram weewoo xam ne lii daa jëm nii lii jëm nii ngeen seetloo nag loolu la am yaari wey ñoo dendoo nii gëléem loolu la am léegi nag lépp loo xam ne ni dafa am zohor muy weewu ànd rek ñu araamal ko ci ñoom gaañ wa min albaqari ci nagit wala xane ni am jur muy jurgu ndaw gi bay xar xaram naa la ñu araamal alayhim ci yahud yi shuhumahuma seen graisse ñoom dagan nañoo lekk waaye graisse gaa araamoon ci yahud maanaam yàlla dafa araamaloon ci ñoom lekk yàpp duuf bu dee xamu yooy mu ne lekk leen, bu dee bayiwu yooy mu ne lekk leen, waaye bu duuf mu ne xaraam. Waaw maanaam fii yàlla leen di indil ay jafe-jafe yoo xam ne lu jëfee bu mucc mooy doo lekk xar mu duuf. Waaw loolu presque doo ko mën.